الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن أصدق وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله يا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر ثوابه صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال باصدق المقال جمعه مبارك olsun aziz kardeşler okumuş olduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır sizden sadece zulmedenlerle sınırlı kalmayacak fitneden sakının. Ve bilin ki Allah'ın cezası oldukça şiddetlidir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz bahtiyar kimse fitnelerden uzak kalandır. Bir musibete uğradığında sabredendir. Yazıklar olsun fitneye sebebiyet verenlere ve destek olanlara. Aziz kardeşlerim, Kerim kitabımızda farklı anlamlarda kullanılan fitne kelimesi aynı zamanda imtihan anlamına gelir. Kimi zaman canımızla imtihan oluruz. Kimi zaman sahip olduğumuz ve nice emeklerle biriktirdiğimiz malımız ve mülkümüzle imtihan oluruz. Kimi zaman göz aydınlığı evladımızla imtihan oluruz. Kimi zaman yüzümüzü güldüren bir sevincin adıdır imtihan. Kimi zaman başımıza gelen bir musibet imtihan. Kardeşlerim, kimi zaman da imtihanımız türlü huzursuzluklara, karışıklıklara sebep olan fitne karşısındaki tutumumuzdur. Yüce Rabbimiz, fitnenin öldürmekten daha kötü, daha korkunç olduğunu belirtir. Peki, fitne neden bir insanı öldürmekten daha kötü ve korkunç olarak takdim ediliyor bizlere? Çünkü fitne, kin ve husumete sebep olur. Kardeşliğimizi ve birbirimizi sarsar, gücümüzü zayıflatır. Fert ve toplumların bugüne ve yarına dair umudunu yerlendir eder. Fitne, insanların umutlarını şeref ve haysiyetlerini zedeler. Fitne ile iştigal etmek zihni kirletir, gönlü kirletir, dili kirletir. Fesat peşinde koşan ve insanları birbirine düşürmek için çalışanlar sadece şeytanın amacını kolaylaştırırlar. Benliğindeki fitne duygusu, kişinin yalnız kendisini değil, aynı zamanda toplumu ve hatta insanlık ailesini tarumar eder. İşte bu nedenledir ki Yüce Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz fitneyi değil, ıslahı, çatışmayı değil, kaynaşmayı esas almamız hususunda bizleri sıkça uyarır. Kerim kitabımız fitne çıkararak huzursuzluk ve kargaşaya neden olanların ahirette ağır bir cezaya çarptırılacaklarını bildirir. Kardeşlerim, tarih fitnenin sebep olduğu nice yıllara, nice kıyımlara, nice karanlık dönemlere şahit olmuştur. Geçmişte yaşanan kavgaların, savaşların, katliamların birçoğunun temelinde fitne vardır. Biz de geçmişte türlü fitnelere maruz kaldık. Türlü fitnelerle imtihan edildik. Bugün de ülke olarak, millet olarak en ağır imtihanlardan geçiyoruz. Birlik beraberliğimize kasteden ve bizi birbirimize düşürmek isteyenlerce fitne ateşi her geçen gün bütün şiddetiyle görülüyor. Pek çok kardeşimiz ve masum insan fitnenin sebep olduğu hain saldırılarla vicdan ve insanlığı kaybetmişlerin sınır tanımayan vahşetleriyle can veriyor. Cehaletten kaynaklanan taassup da bir takım mihrakların yönlendirmesiyle her türlü şiddet ve cinayeti meşru gören bir anlayış kalbimize bir hançer gibi günde güne saplanıyor. Diğer yandan hiçbir ahlaki değer ve sınır tanımaksızın ortaya atılan ve asla asla olmayan ithamlarla diller kirletiliyor. Zihinler ve gönüller bulandırılıyor. Fitne ve huzursuzluklara sebep oluyor. Görsel ve sosyal medyada asılsız söz ve töhmetlerle nice masum insanın onur ve haysiyeti, izzet ve şerefi ölçüsüzce dile dolanıyor. Oysa en büyük fitnelerden biri bir insanın onur ve haysiyetine kastetmek değildir. En büyük zulümlerden biri dili zehirli bir ok haline getirerek nazargâh-ı ilahi olan kalpleri yaralamak değil midir? Kardeşlerim, bizler geçmişten günümüze her zorluğu, her imtihanı Rabbimizin emirlerine, Peygamberimizin öğütlerine riayet ederek geçtik. Fitne, fesat, kaos ve nesilseleri basiretle, ferasetle hep birlikte açtık. Gönülleri bir, hüzün ve kederleri bir, gayeleri bir, kardeşler olun. Öyleyse geliniz, bugün de millet olarak bizi kuşatan, yarınlarımızı tehdit eden, fitne ve güçlükleri aşabilmek için rahmet, adalet, hak ve hakikat dini İslam'a sımsıkı sarılalım. Hep birlikte fitne ateşini söndürmenin yollarını arıyorum. Bizi birbirimize düşürmeye yönelik tuzak ve korkulara, içimizden ve dışımızdan beslenen fitne uzantılarına karşı uyanık olalım. Farklılıklarımızı bir eksiklik, ayrılık ve çatışma nedeni değil, bir zenginlik vesilesi bilelim. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi her türlü aileleri ve çıkarın üstünde tutalım. Ön yargılardan sıyrılarak birbirimizin izzet, onur ve haysiyetini saygın, muhterem ve mükerrem görelim. Allah'a, peygambere, ahlaki değerlere gönül vermiş müminler olarak fitne ve fesadın değil, ıslahın öncüsü olalım. Boş, asılsız, aslına vakıf olmadığımız fitneye sebep olan dedikodu ve töhmetin peşinde koşarak ömrümüzü ve zamanımızı israf etmeyelim. Elimizle, dilimizle, hasılı bütün bir bedenimizle bir gün mutlaka hesaba çekileceğimizi unutmayalım. Hutbemi şu duayla bitirmek istiyorum. fitnenin esiri olmuş zihin ve gönle sahip olmaktan sana sığınırız. Dillerimizi fitne ateşini tetiklemekten, gönüllerimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı hak ve hakikate karşı kör ve sağır kesilmekten muhafaza eyle. Bize kudret ver. Haysiyetin ayakları altına alınmasına müsaade etmeyelim. Bize gayret ver. Aramıza öfke, kin ve nefret tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Bize vahdet ver. Bir olalım, birlik olalım. Rabbimiz, milletimizi ve İslam alemini her türlü fitne ve musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri tevhid üzere sabit kıl. Ellerin asfel kelam ve ellerin gıdam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kallallahu tebarek ve teala fil kelam. Ve izâ kuyel kuran fesel. Ve nasihü l'alim ramun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne indallâhi l-islâm. Sadakallâhu. Elhamdülillahi hamdel kâmilîn. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Ta'zîmen lin-nebiyyi ve tekrîmen lis-safîyyi. Feqâle azze ve celle min qâilin bi rabbihi râb. İnnallâha ve melâiketehu yusallûne alâ'n-nebiyyi. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ sallayte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim. İnneke hamîdun mecîd. Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barakte alâ İbrahim ve alâ âli İbrahim. İnneke hamîdun mecîd. Allahümme barik alâ âli Hulefâ. Seyyidina Ali Bekir ve Umar ve Rahman ve Ali ve Sıddık ve Hulefâ. وبقيت عشرات البشرات على بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهل كلمة الحق والدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر Allah.